नौवां अध्याय प्रभु श्री राम की उत्तर भारतीय तीर्थ यात्रा और वहां से लौटकर अयोध्या आगमन। श्री रामदास जी ने कहा, बाद में श्री राम अनेक स्थलों एवं उत्तर के पर्वतों तथा तीर्थों को देखते हुए वहां से ज्वालामुखी गए। वहां से आगे बहुत से स्थानों को देखते हुए मणिकर्ण का तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां करतिया नदी में स्नान किया, परंतु उसको पार करके आगे नहीं गए। प्रभु श्री राम करयो तो याप पार करने में प्रायश्चित सुनकर वहीं से लौट पड़े, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, कर्मनाशा नदी के स्पर्श मात्र से, करतोया के लांगने से, गंडकी में हाथों द्वारा तैरने से तथा धर्म का अपने मुख से बखान करने से प्राणी का किया हुआ धर्म नष्ट हो जाता है। वहां से वे देव प्रयाग गए। इसके पश्चात अलकनंदा के किनारे किनारे चलकर मनुष्यों को दर्शन मात्र से मुक्ति देने वाले नर नारायण का दर्शन किया। प्रभु श्री राम ने वज्र का आश्रम के बाद केदारेश्वर का दर्शन किया। इसके अनंतर श्री राम अनेक धातुओं से मंडित हिमाद्रि पर गए, जहाँ के अनेक देवता तथा गंधर्व निवास करते हैं। बाद में महापत गए और वहां से उस सर्वसिद्धि मान सरोवर पर पधारे, जहां से कि पापों को नष्ट करने वाली गंगा तथा सरयू निकली हैं। उस मान सरोवर में अनेक सुवर्ण कमल खिले हुए थे। वहां मोती चुगने में तत्पर लाल नेत्र, लाल पग तथा लाल मुख वाले हजारों राजहंस निवास करते थे। उस प्रदेश की चित्र विचित्र भूमि पर अप्सराओं तथा स्त्रियों के सहित अनेक देव गंधर्व और किन्नरों के समूह क्रीड़ा कर रहे थे। उस मान सरोवर में स्नान करके प्रभु श्री राम बिंदु सरोवर गए। वहां पर स्नान करके तथा अनेक दान देकर हिमालय पर गए। वहां मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्म सभा के समान एक दूसरी मनोहर ब्रह्म सभा देखी। वहां श्री राम, श्री सीता तथा अन्य सब लोगों के साथ विमान पर से उतर पड़े और इंद्र आदि को साथ लेकर प्रणाम करते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा का आलिंगन किया। परमपिता ब्रह्मा सहित अन्य सब देवताओं की श्री राम ने विस्तार से पूजा की। इसके पश्चात परमपिता ब्रह्मा ने भी प्रभु श्री राम का विधिवत पूजन किया और उन्हें सादर कामधेनु समर्पित की। बाद में रघुनंदन सब श्री राम का विधिपूर्वक देवताओं सहित ब्रह्मा को तथा उस कामधेनु को विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर्वत पर पधारे। कैलाश पर्वत पर श्री राम को आए सुनकर गिरिजा के पति भगवान शिव जी पार्वती के साथ नंदीश्वर पर सवार होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने आए। श्री राम श्री शिव जी को आते देखकर पुष्पक पर से नीचे उतर गए और भगवान शिव जी को प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने श्री राम जी का आलिंगन किया। श्री पार्वती जी ने भी श्री सीता का आलिंगन करके दिव्य चंदन आदि से पूजा की। तदनंतर प्रसन्न होकर उमा देवी ने श्री सीता महारानी को सूर्य के समान दीप्ति वाले अनेक आभूषण और वस्त्र दिए। दो कर्ण फूल, दो सुंदर चूड़ियां, छोटे छोटे घुंघरुओं के शब्द से युक्त करधनी, चंद्रमा के समान कीर्ति वाले दो श्रीमंत भूषण और मणि तथा मोतियों के हार भी दिए। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने भी अनेक विभवों से श्री राम जी का पूजन करके उनसे प्रश्न किया, हे राम, आपके नाभि कमल से ये चतुरानन ब्रह्मा हुए, इन ब्रह्मा से मैं पैदा हुआ और रोदन करने के कारण मेरा नाम रुद्र पड़ा। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार में आपका पौत्र हुआ। हे प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके आदेश के अनुसार में प्रलय काल में तीनों लोकों का संहार करता हूँ, तब क्या यह पाप आपको नहीं लगता? जो आज आप साक्षात नारायण होकर रावण वध से ब्रह्म हत्या रूपी लोक पवाद के भय से तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, अथवा ठीक ही है? मैं समझ गया, हे प्रभु, आप यह सब लोग शिक्षा के लिए क्रीड़ा मात्र कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप भले ही श्री सीता जी के सहित क्रीड़ा करें, लोक मर्यादा को स्थापित करने के अतिरिक्त और कुछ भी आपकी क्रीड़ा का प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार अनेक श्री रामचरित्रों से श्री रामचंद्र की स्तुति करने के बाद भगवान श्री शिवजी ने उन्हें सिंहासन पर एक छत्र, दो चमर, एक उत्तम पलंग, पान का डिब्बा, भोजन करने के लिए सुंदर सोने का थाल, कंकड़, कुंडल, कड़े और मुकुट दिए। तदनंतर प्रभु श्री राम के गले में चिंतामणि बांधकर उन्हें विदा किया। देवी श्री सीता ने श्री राम के हृदय पर चिंतामणि देखकर उनके कुछ लज्जापूर्वक कहा, अच्छा यह चिंतामणि आपको रही या कामधेनु मेरी? श्री राम भी बहुत अच्छा कहकर वहाँ से सब लोगों के साथ विमान पर सवार हो श्री शंकर भगवान को नमस्कार करके चल दिए। चलते समय वे श्री शंकर भगवान को भावी यज्ञ की सूचना देते गए। ब्रह्मा को भी एक मास के बाद होने वाले यज्ञ में अयोध्या आने के लिए कहा। वहाँ से भागीरथी के किनारे किनारे श्री हरिद्वार गए। वहाँ से शीघ्र ही कुरुक्षेत्र में स्नान करके इंद्रप्रस्थ दिल्ली गए। वहाँ से मनोहर मथुरापुरी देखकर वृंदावन पधारे। गोकुल देखकर वे गोवर्धन पर्वत गए। बाद में धीरे धीरे परम पवित्र अवंतिका उज्जैन नगरी को गए, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर विद्यमान है। वहाँ महाकालेश्वर का दर्शन पूजन करके अनेक शुभ तीर्थ देखते हुए गजाऊ हस्तनापुर क्षेत्र तथा सागर कूप को देखकर पश्चात नेमिसारण्य गए। वहाँ गोमती में स्नान किया, फिर पौराणिक श्री सूत जी का दर्शन करके सौनक आदर्शियों का पूजन और ब्रह्म वैवर्त नाम के सरोवर में स्नान किया। तमसा नदी में अवगाहन करके श्री राम अपनी नगरी को चल पड़े। उधर श्री राम को आते सुनकर सुमंत्र ने झटपट अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी पताकाओं तथा ध्वजाओं से अयोध्या नगरी को सजवा दिया, अनेक तोरण बंधवा दिए, राजमार्गों को साफ कराकर चंदन के जल से छिड़काव करा दिया, उन पर दिव्य और नाना रंग के फूल बिछवा दिए, जगह जगह चौराहों पर दीपक तथा पूजा की सामग्री रखवा दी। इसके पश्चात सुसज्जित वारणेन्द्र हाथी के आगे करके सेना सहित स्वयं पुष्पक स्थित राजा श्री राम की अगवानी करने गए। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अनेक उपायन किए। बाद में मंत्री सुमंत्र श्री राम से आलिंगित होकर अपने आप को कृत्य कृत्य समझने लगे। तदनंतर बाजे गाजे वारांगनाओं के नृत्य तथा ब्राह्मणों के वेद घोष के साथ राम धीरे धीरे श्री राम के ही नित्य कर्म के लिए निमित्त हुआ था। वहाँ उन्होंने वशिष्ठ जी के कथन अनुसार विधियत एक उपवास किया, दधि श्राद्ध किया तथा अनेक दान दिए। तीसरे दिन श्री राम विमान के द्वारा आकाश मार्ग से नगरी के सुवर्ण निर्मित प्राकारों को लांघकर पुरद्वार तथा सुंदर अटारियों से सुशोभित मनोहारिणी अयोध्या में पधारे, जो गलियों, सड़कों, बाजारों तथा चौराहों से बड़ी ही भली अलग लग रही थी। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें अपनी राजसभा के द्वार का दर्शन प्राप्त हुआ। वहां आकर वे यान पर से उतर पड़े। विमान भी भूतल पर उतरकर सुखपूर्वक खड़ा हो गया। तब सुमंत्र की स्त्रियां दधि ओदन करने लगीं और स्नान करके श्री राम के भवन में गईं। प्रभु श्री राम भी विमान से उतरने के बाद नागरिकों तथा अन्य राजाओं के साथ सभा भवन में पधारे। चिंतामणि से सुशोभित हृदय वाले श्री राम सिंहासन पर जा विराजे तथा उसे सम्मानित होकर अन्य राजे भी यथास्थान बैठ गए। महारानी श्री सीता भी कामधेनु को लेकर प्रसन्नतापूर्वक चित्र विचित्र रत्नों से निर्मित अपने महल में चली गईं। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने कामधेनु से प्राप्त घृत से निर्मित सड़ रसमय उत्तम पकवानों द्वारा ब्राह्मणों से लेकर चांडाल तक को यथोचित भोजन करा के तृप्त किया। बाद में राजाओं के साथ स्वयं भोजन करके राजाओं को शयनार्थ विमानों में तथा अनन्याय महलों में जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार 5 दिन तक उन लोगों को बड़े ही प्रेम तथा सत्कार से श्री राम ने अपने भवन में रखा। बाद में श्री अलंकार वस्त्र तथा अश्व आदि दे और उन्हें भली भांति प्रसन्न करके अपने अपने अपने भली भांति करके स्थान को जाने की आज्ञा दी। जब वे हाथ जोड़कर जाने के लिए सम्मुख खड़े हुए, तब रमानाथ श्री राम ने फिर से उन्हें यज्ञ के सुअवसर पर यज्ञ के अंगभूत अश्व के पीछे जाने के लिए सम्मुख खड़े हुए। तब रमानाथ श्री राम ने पीछे चलने के लिए ससैन्य और प्रजा सहित आने के लिए कहा, अश्वमेध यज्ञ के पश्चात तुम लोगों को विदा करेंगे। वास्ते बहुत से भवन देकर वो अपने यहाँ रखा और कहा कि अश्वमेध के पश्चात पिटवा कर कहला दिया। आज से लेकर मेरे नगरवासियों तथा अन्य यात्री लोगों को अलग अलग भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिए। सब लोग तब तक हमारे भोजनालय में भोजन करें जब तक कि मैं भूमि पर राज्य करूं। जो गृहस्थी हो वे भले ही अपने अपने घरों में भक्ति पूर्वक सुख से भोजन बनाएं, उनके लिए मेरा आग्रह नहीं है। यह आज्ञा देकर प्रभु श्री राम सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तब से अयोध्या नगरी में घर घर वेद ध्वनि होने लगी, मंगल गान होने लगे, उत्साह होने लगे, बारांगनाओं का नृत्य होने लगा तथा पुराण पाठ और हरिकथाएँ होने लगी। इस प्रकार वह समस्त पुरी आनंदित हो उठी। हे शिष्य, मैंने तुमको भली भांति उत्तम यात्रा कांड सुनाया। जो मनुष्य इस यात्रा कांड को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसे समस्त यात्राएं करने का फल प्राप्त होगा। यदि मनुष्य यात्रा में जाने के समय अथवा धन कमाने के लिए जाते समय इसको सुनकर जाए तो वह सुखपूर्वक और कृतार्थ होकर लौटेगा। यदि मनुष्य ने ब्रह्म हत्या आदि जैसे घोर पाप किए हों तो वे भी इसको सुनने से दूर हो जाते हैं और प्राणी शुद्ध हो जाता है। सब तीर्थों की यात्रा करने से जो फल होता है वह इस यात्रा कांड को पढ़ने तथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। धन की इच्छा वालों को धन और काम की इच्छा वालों को काम मिलता है। इस कांड को सुनने से पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता है। जो प्राणी प्रातः काल उठ तथा स्नान आदि करके इस पवित्र यात्रा कांड को पढ़ेगा तो श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा से उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। उसे सब तीर्थों की यात्रा का फल मिलेगा। जन्म जन्मांतर के जो कुछ पाप होंगे वे सब इस यात्रा कांड को सुनने से अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इति सतकोटि रामचरित अंतर्गत श्री आनंद रामायणे वाल्मीकि यात्रा कांडे संपूर्ण। जय श्री राम।